دل تغیی ور میں پلتا ہو سو گدا وی سو کہ میں زین ور لے گا اگر یو دم ور لے گا خود دی پلوی مولی سے برا گئے اچھی گڑی دا اگر چار چوبے تن نوت اچھا سا اگر چو ڈول او باجا ناغو دو کر دلان نکیس میں دسی پکینا سا زنگن میں تدار کرے شاگر پٹی گئے اور چاہی سگور خدا پاک از بکر کن نوت کاسمان تو خاتا دا سنگا چل لے وشا خیلان کو مجھولی ہوئی نہیں کنا ہیوکر کی سرینہ سے سنگٹھ لگو لے یہ سارا بن مر گئے دے حقیقت خالی پنورو کے گنا اور نظر حل مر سنگٹھ والے میں ٹیلو میں رو تشلو کٹی خور تشلو جی کیا نا سنگٹھ مر کے گنا مودا سنگٹھ مر کے یہ دا میں اوار دو پیدلان دے کر مجھو تصرفم خبرہ میں کولو کولا نا حقیقت کی زبل درم گئے ناس سے نا غیر دا مولی شیب میل مدیر دا سا قصہ شروع کر نا غیر تب شمای اوو چی جامی درو کشا تا تا تاویلی خبری کائی زو خبری دیسی ولی تا بو مای اتانا دا ایسی چو کم یا دی اقیب زیم دیسی دیار تا شد دیارینا مای خبری دیسی درگو چیز لیگیا دا خیر سر آقا ایسی چو میو دو خلی کوانزو پی چیز سر خبری که خبری ما سر کئی خیر خواه غو مدره ناروا می کردی توبا می دا ترا تا موافیو که تا خپا شوی بی وقت راو کردی اللہ برا تا موافی که اللہ تا امیو چما بتا موافی زو خطا شوی زمان غصه ختم شولم میرا زمان پا مخ کیو باسا شای خیلان سا خبر شروع که روکی گئی دیگنه که دیمون واقع سیر بگه که بیا خبر شون تا دنگیری کرلا نو خیر بدی نی مزدون که واقع انتا مزدون نی که راوات نو سرازم کنه چه راوات نو والی که گورم دا یا جوج ما جوج سرد لول مولادی یا پاک خدای سا غذا بور دست نر دست روی جا خزمان بیجر کل را غلی زمان اول را غلی سا خپا شون ایسی چو تمی میں تو خپا نشی زپا دی طرف رالما دو سر یر آدھا چی پولیس دی ایسی چو دیتا ندار دی دو دسی نیچی زمانگا دی استاد بیدی تیم کی چرتا پا دین یہ ترا گل دی او زتی خبرون نیما زتی نیم خبر روز ترا گل دی او پا دی غرز را گل دی تو خپا نشی چی رزما بیدی تیر را گل دی اگا کوستانیو ابی شام کی ملا سنن دی کوستانی ملا رانی علی ملا دنور الحق رو دنور الحق رو او سربالی خان نیو کدای سنیو علی شریف سر اغیر زخو خوشحال شم پا دیبانی دیر خوشحال شم چی تعلیب پا خپل استاز غیرتو نیکی اغیر با تعلیبی اغیر ملا تعلیبی دا خودیر نر کار کرده دو زخو خوشحالم چی تا سر استا شاگردان کومک که مرست کئی خبری پا خیر وارو لکا نا زیر روان شم دار دی تقلب کا فی ساجدی ہوئی تقلب کا فی کتاب کا سن کی دا تا گور نقلب سران و قصید جورا کلا تقلب کا فی ساجدی میں برا دی موحدین دی اور ادھر ادھر تقلب میں ادھر خیت نہ دس ملانا خیت تا ادھر خیت نہ ملا تا اکڑا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقلب وئی دا یوم واحد نہ دا بل موحد تا پلار موحد مور موحدہ نیکم موحد نیا موحدہ دا دم نرواخلہ علیہ الصلاة والسلام دا عبداللہ و دا امینہ پولٹول موحدین و مشرکان پہ گینی تیر شی مسلمانان ہو ساجدین پہ دے مانا باندے واقع اسطلا اور دا ما تمالی جتے پہ دے حالتون بدلے دلے را بدلے دلے انخلاب را غلے نو بیاولا قصہ جو لکا چی پدو کی چوک مشرک نو نوازار پنس دا قرآن چی وازار پلار نو دا گوری یو دروغ بل دروغ را کایی و ازر کافر دغنو پلاری نو سوکو ازر ازر اترو ابن کسیر کم سخت های دبانی که پلاری ترکایی قرآن چه چر تیری نو پلاری ویلی نو کتره نو تر بولی ویلی بکنا تو لولی پلار ترکایی پلار وی اغای اترو یو دا کارو کو نو دویم بیا دین را للا چه دا نبی علیه صلاة و سلام پلار دا جاهلیت زمانه که مرده موری پا زمانه دا جاهلیت که مرده شو یا دا او ایمان ایمان منظوری خصوصیت جواب کی دا دا پیغمبر السلام خصوصیت دا دا دا دا کر شاگردان میں چل کے کار کے کی نکی استاد پہ والا کما لاشیا بلنا تپوس کی درد کی ملا ساگر سکار کیا را مرد بردخت رسیدے کہ دنیا کشتے تقلب کا فساد جی دین دا فرائی کی دوست معلم چپا تو لگی کیا نا چما سردان کرو لو چمک کے سو اکڑو اگر ایسی پری خوار سے کہ سکار تھے نوابس نہ گولا جوڑ اکڑا بے بارہ کی حتمی فیصلہ داد چمی کو حنیفہ ذکر گئی وہ ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر عرف قول اکبر کی دا رسول علیہ السلام پلار مور ماتا علی الکفر دوارا پا کفر مڑے دی سمانا کافر مڑے دی نانا دا مطلب نہیں دا تصریح نہیں کہی پا کفر میں دو کفر پا دور مڑے دو کفر پا کار کیا دو کفر پا حالت کی مڑے دی اس نورا پتا اللہ تا دا چس سلی آسی بخی پا سعید جن باندیو بخی بیائی جون جکڑی دی بیائی بخی سچ ارس جکڑی دی او گوچے پکے مو ہوا لا تمعرفیم الا مران ظاہرہ سرسری خبروں کا دین پورتن اور ملکوا سلح لیٹھے پتا بانی ستک دی فراو سے ماتا علی الکفر مانا علی ملت الکفر پا کفر ملت کفر کی مردی اس دا پا دنش کی پس سیدین بخلاسی کی پس سیدین اللہ بسر پی اصلح دا تا جی کافر یا کافر دیدے دی رہی ابن کثیر وی در صورت بقرہ آیت مان اللہ تسألو عن اصحاب الجحیم اگر وی تحقیق دارے کیا پا کفر مردی یعنی اگر وقت دو کفر و اگر دین دو کفر و قرطبی کوشش دے کرے چی پا مسلمانان جی مسلمانان یا بیا مسلمان کرشی اگر وی فی احیاء والدین طول محدثین لکی احیاء والوالدین دا نبی علیہ السلام کی حدیث ثابت نہیں ثابت نہیں کردی دلیل نہیں کردی دا یقینی ہے چی پا ملت دو کفر مردی اس لئے یقینی دلیل پکار دی یقینی دلیل نشتے روایتون بیکار دی دا کار مناسب ندی مطلب ادا دے سیوتی دی بانی کتاب لکھ رہے سیوتی کیا چی دور لکھ کرے دے بے تاقی کا پمخ لکھل کے اگر ہر تا گن برا لکھ رہی سیوتی کتابوں کے خیر ان دیر دے رحمہ اللہ تعالی خو دیر روی لکوالو ابیائی مراجعان دا کرے پمخ چی سر اغلی جی لکھلی ہے چی سر اغلی لکھلی دی نرقص و سویر پی کیوں جمع کری دی شفا و صدور ہو کر کشر و صدور حیران میں پاتے چی دا سب علا دا دا شانتا دغا پانی سالی لکھلی داغا شاگرد داغا خلاف کتاب لکھا ملا علی قاری لکھلی دی چی آغا پا کفر مردی آغا بیا پا غی یہ وقت کی پا دے مسئلہ بانی کتابونی لکھلی شید دو برا پا بے مسلمانانو یا مسلمانان شیدی مردی بل بل کل کافرو اپا کفر مردی پا دے بانی شیطان پا دے بے فرضو خبرو خدا کر پا دے بانی کتابونی لکھلی چی فضلات دا پیغمبر پاک دی او کپلیت دی فضلات دا پیغمبر پاک دی او کپلیت دی علکہ دی تا جت سرے چی تاسو لکھائی پاک دی او کپلیت دی نم روز دنیا کی وی اگر فضلات نسری ہے دا مسئلی تاقیل کرے نو اگر شتے ام نا اگر سر ختم شوی دا نو چی ختم شوی دا نو تی سی آده چی پاک او کپلیت دی خبری رسو نا جوڑا کرے دی یو روایت نا یا دا دواو نا میرمن تکی و دا شپیرا پاسی دا لون کی براز پسار واو لوز کری اگر لوخی که نبی علیہ السلام وارو بول پراتو بار تا وطینو شو دا غیر پار ازال لالو خیر غیر سکر دا گو پاکی دی واقعی پا پاکی نیت تلی اگر او بس کری کمی چا جس کری اگر او بس کری نا غیر سندو فتا وی دا گو پاکی دی نا پاکی و توانو ام میمن دا خیر نبی ها وقت کشوی پیغمبر رو وقت کشوی نو چه بی کار رو چه پاکی تا نا پاکی تا وی اونی چه وقت کلی و خکری لگوی وینا ایلار شدا پناکا اصلا ایلار اگر وینا رس کلا پیغمبر علیہ السلام وی پناہ دی کلا یو وی چرتا دی پناہ کلا وی سیب آگا دی پناہ کلا چرتا دی خبر ندی وی رس کلا یو وی فتا بانی و مرد نرازی وی دا که پولی تا نو نبی علیہ السلام بطیو نسو بیتا یو چی اغس کلی دا چی سکلی دا نبی بیتا سوی دا بی فیدی خبر پا دی بانی و وقتی او شده فضلات پاک دی و فضلات نا پاک دی پا دی بانی وقتی او شده پا دی مسئلہ بانی پا مصر بانی دا امریکایان حجاز تا دن نکی دا را غوختری وی ادا مدینی نورشتای دا مدینی پروفیسران مولیان پا دی مسئلہ بانی دا افتور آسی لگی هم چی عظیمت سده اولاد سده سلور خود کل که یوا سلور خود پا دی بانی رسالی لگلی پا دی بانی مقاله ویلی یو با مقاله رستا بل با مقاله رستا دلیلونا ادا مانی برسا فیده اشتی سلور شریعت روا کردی دیست یو سره تلو ساتلی سلور که یودی که سره داغ شرطون نه نیشی کوله دوکه دری که یوکه نکوله شنو دی که باسته سه ضرورت ده شیطان پا پا بے فیضو بانی خلق کری لا قودن لهم صراط وکل مستقیم دکار کار دوائن پریدم اپا بے کاری بین بیارم دا نیغ لار نبی کگیت آرم دا شانت دا مسئلہ دا دی وقت کی مسئلہ دا حیات نبی شیطان مخیطہ کرنا اگر پا دی عنوان مخیطہ کرنا جسدی دی و انصوری دی دنیاوی دی بل طرف تا بل طب پو بل طبان دی آرم دی آرم شی دا دی مسئلہ بنیاد دا کم زینو شریک جلسہ و پا ملتان کی بریلیان پا کیتو مو شریک جلسہ اتحاد کرو پا دی شریک جلسہ کی محمد عمر چروی بیانو کو دا پیغمبر صلاة و سلام پا متعلق او فضائل تردی پوری بیان کو چی نبی علیہ صلاة و سلام پا قبر کی پا جسد عنصوری حیات دنیاوی سر جوندے دی او داغ بیبیانی پا قسم پا اعتبار بنگا تا قبر کی پیش کولی شی دا پا جلسہ کی دا بیانو کو دا غوخ نے خلاف دور شیخ صاحب در پینڈائی رحمه اللہ تعالی او شاہ صاحب عنایت اللہ رحمه اللہ تعالی پاسی دی ناروا دیویل دی دا غلط دا خبره دا غد دینا مسئلہ اون خطا اون خطا یو طرف تا دا او دا چی توخ حیات دنیاوی جسدیه وی دو دی تا سوچ نکی چی دی دین پو دنیا که کفر خوریگی که توحید خوریگی مفتی شفیع صاحبی کی و خیار عالم کن رحمه اللہ تعالی دا سما باره که فپل فتاوا که چی مراوی کناوی اغوی اولو دو نورو دو مسئلہ خو اختلافی دا فپل بیبانی دا خو دی وقت که دا اولو دو وی ندی پکار ندی پکار ولی وی چی وی اولو نگو تی نگواری دا رمدت کهی یعنی دا زریاد دا شرک نچه شرک زریاد دا دی وی ندی پکار انکار پکار دی دا دی حیات نا حیات دنیاوی جسدی و انصوری نا سو پیدا کیجی شرک و کفر رمدت سرا پنی کشا دا چه خدمتو که دیو بندیانو دا شرکی و که دا چه خدمت کهی دا بریلیت خدمت کهی پریر دا مسئله کنستان و قیامت که تفوزو که دنیاوی جسدی و انصوری دی منلی که کهی بایدی تفوز نیشتی تفوز نیچینی شرین تل ازاتای خودم پنی که آقا از دیومندیان و جماعت مختلف که ایو بر سر پا جنگ کرد پا دی چو کتابونی رو کرشو دا صده پورا کیجی رو کتبخانه پیلی کرشه رو کتبخانه که چرا راجع مکای نو رو غلی ادریتی نجوری دا شیطان کوشش ده کار ده ده چه دا شروع کی بے فیض و خبر بانی و تقلل و وقف الساجدین اما ویلو فلا تمارفیم الا مران ظاہران لا حب القلام الا فیما تحت و عمل من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنی چه فیضہ کی منع جدا عقیدہ دو عمل تلے دوتا ہے انہو هو السمیع العلیم وارتا ہے خبر کم تاسو پاچا چرازیو تا شیطانان شیطانان رازی ہر ڈیر دروغجن ہر ڈیر مجرم لا دوڑی اوپر سر مر کر تیادا یلقون السم او غرد دو تاوری دلی خبر دو فرشتو آ کاوری دلی کنا سو پواند مسمو بانی ڈیر دو نیدی دروغجن دروغ پا گیر کی حدیث کی راجی دی بخاری فیخ ریتون بیہا میا تکا دیبا سل یعنی ڈیر دروغ سر اٹل کی یوی خبری سر یو خبری دو فرشتو ناوری دلی در آو تختیب او پی گزارو کو اسو کو خلاص شوا یا پی نظر شو ادیو تک خدا او پی نظر نی آغو یو بسر تخبر کئی چی چر تا دی پا دی کار زم سبا یا بلرد که دو دی داسه دی دا تکی واری را خلاص شی سلو سر درو اٹل کی آغا خبول پیر لرا شی آغا تا بو وقت کی خبرو گوی دسی که دی درو گو سر سل تل کرا آغا یا ورشتی آغا فرشتی آغا وراوری وا اغی بانی اغا سل دروغ روک شی بیادا سکنون چی دای و خبر اشتیا خود خدا سلی چی دروغ خواتی اغا دروغ تی سکنون بوری اغا یو اشتیا شین کی اکثر هم کاذبون اکثر هم کاذبون و شعراء یتبعو هم الغاون پیده شاعر ده شاعران روانی پدو پسی گمران خلق سموتبر خلق مالدار خلق ملکانان خانان دو پسی چیزما سی پستونو بکی انم بلا لاخل یداخ کر اور دی فکری اور تریسا پیسے بتی ناخل یتبعهم الغاون دیندار تداغی سے ضرورت تے نو دو مرگری ہو گورے دا غاوین دی معتبر و دولت مر خلق دے کدا جزان دیندار و دین پسر خلق دے نو تس سنگو چیز شاعر دے یتبعهم الغاون نینی تا چی دو پارا تنگی دے خیال کی یہی مون پریشان روان پریشان گرو دی وادی ودا پمانا دا سال باندی ودا یدی سال یسیل سیلن ودا یدی ودین مصدر راشی ودا یدی دیتن راشی عوض ورکو دیت چو تو یلگی فقه کی وادی تنگی توی تا اعتبار دا حال باندی ظرف مظروفی ویلی دی مراد تینا ظرف دی بایدون کی خوبو دی کنا خوبو پا پور تا خونو بایگی کنا آن پاسی جای نو پردون جای بانی بایگی نو تنگی تا وادی وی پا اعتبار دا آغا او بو سر چی با پکیتا بایگی پا هر تنگی کی یهیمون پرشان گروی دی با سوچ کئی کئی کی پکر با کئی نو در نکی خبری نبا آسمان جور کی ادا آسمان نبا خس جور کی در غر نبا خس جور کی پا دی وهم بانی لگی اقسم قرآن با پکیتا کئی چی دا سوی ما دا سوی من شیمی اللی فی کل وادی یهیمون قرآن تاو گورا قرآن سیده ساده صاف سترا ابایان دا حقائقو کئی در لگی نیگه کڑی نده اگده کڑی نده خبره چه سن را داوم رای وی وانم یقولون مالا فلون وای دعا آتا چه کئی نا ویلو نی دا ویلو دی ادا کولو نی دی لیکن آچه اصحابان پریشان شو کعب ابن مالک عبداللہ ابن رواحا حسان ابن ثابت دا سنور رضی اللہ عنہم شاعرانو او دیر لئے کار بے کاؤ کافر بے شرمول زوید اکول بے ناغا پریشانو چھے خدا دا خطول مجھے گمرہانو کی رازو اللہ رب العالمین تسلیور کرنتا سو پکنے اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات بیداغن چیمانی عمل صحیح کئی دا پیغمبر پخون روان دی وذکر اللہ کثیران اللہ علی ریادی وانتصرو بدلو اخلی قبلا پاستانینا چو ظلم سر شیو کافر ظلم کرلے زیادہ کرلے بدی ردی ویلی دی سپکی سپوری ویلی دی دو داغی مقابلہ کی قبلا دا بدل اخلی غزل قصیدہ اشار جوڑ کی دا ندی دا دین سیوہ نور چی سوک دی یقولون مالا فعلون ازی کمراہان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ذَرَّ جِبُوَ وَشِ ظَالِمَان سوق دی ظالمان دا تبارک دا مسئلہ خلاف چسو کروان دی کم زیادہ گردیدو تو گردیدل یا منقلب مزدر دی کم قسم گردیدلو گردیدل لو چر تروان دی زی زی دو زخ لگو گردہ گردہ زیادہ کنڈول لے گردی با زیادہ زخ دی دو زخ روان دی اس پیلی پو بیا پوشی سورت کے چو واقعات بیان شو پدے خبر باندی چے خیر دا اللہ پلاس کے دے کمزوری بچ کرو بے خیری دا اللہ پلاس کے دا از ضرور عزتمن چو اغیر ذلیل کلا آخر دا صورت بیا پا او ہر واقعی سر ذکر کرو ان فی ذالک لک آیا وما کان اکثر مومنین ادا ہر واقعی سر دام ذکر کرو ان ربک لہو العزیز الرحیم ضرور دے دیر مہربانا داغا کار دے دے دو پارا چه اسم مسئله نمانی اسی اتم غاره نه خود لی امتیازات تا دی صورت یو انا معاکم مستمعون دیم علم ربی کفینا ولیدا دیر ادمانی روٹیز باتی ایو آغا نیتی جماعت کی زیپی چی بری خوالی پغلا چی بری زیپی خوالی آغا ایم کن پغلا می زیپی خوالی و چه کما خبر اللہ را غور راواتیم اق خبرن راور اللہ نو دا ویل علم ربک فینا ولیدا درین تلک نعمتن تمنو آلی ان عبدت بنی اسرائیل صلورم لا جعلنک من المسجونین سور یوسف کیم دی پینزم ارجح واخا شپگم سورة عراف کیم داوی شپگم لا ظر انا الی ربنا لمن قلبون سورة دی او اوم انا لمدرکون او انما یا ربی دائے پا جواب کی اتم ان فی ذالک لآیا دائی نحضہ ذکر کری دی نحضہ ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مومنین وزہ نحن وزہ نحم الا من ات اللہ بقلب سلیم روح روساتا اللہ علیہ لصم حقیقت دا شرک از نسویکم دا رب العالمین یو لصم اینا لنا لآجران ان کننا نحن الغالبین سور عراف کیم دی دولس ما اسألکم علیہ من اجرن دائی شپک دا یویلی دی پینز دا یو دوا رسول امین دے انی لکم رسول امین پنجا دیا سوار لس و تب اکل زلون پنجلس فتق اللہ واطعون نہ فتق اللہ واطعون پالس لا تطیعوا امر المسرفین سورۃ الاعراف کی ہوئی ول اسفاس کو تعالی نے کشف ہم نے سما دانو کہ منگا اللہ رحمت اللہ علیہ کے پنگا اسمان رتا ہو کا اتلس على قلبك سورۃ بقرہ کی دو على قلبك مطلب ما ہوئی نونس انجر شیر تکل اقربین شل فقل انی برون فینا سوک فقل انی برون مما تعملون شل یوش توکل علی العزیز الرحیم دویش تفقد ارکان الجماع تقلب کف الساجدین سورة نمر کی مدازی کر کی تفقد الطویر فقال ما لی لا ارى الحدود نخبر متعلقین خیال ساتا تپوس کوان حالات معلوم ہوا دیار لست الشعراء دریش الشعراء یتبعهم الغاوون ولی عن المرء لا تسأل وصل عن قرینه دی چا سر مر گرتی آتا دی مرگری گورا شاعران سر توک مرگی ہے دی سر سلیرش الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پینزیش سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون شپگیش السورة خالیتن عن البشارة وآخر دعوانا